انتظار کرتا علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، یا علمی کیسٹ گھر اراد اللہ تیرا وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأفضل تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيشد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة، فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کائنات کے پیچھے ہے کہ آزاد نہیں، اس کی قدرت ذرے ذرے میں اس طرح چلتی ہے، چل رہی ہے جیسے میرے آپ کے جسم کے ذرے ذرے میں روح چل رہی ہے. جہاں سے روح نکلتی ہے وہی حصہ ختم ہو جاتا ہے. کائنات کے جس حصے سے اللہ کا امر، اللہ کی قدرت واپس ہو جائے، وہیں وہ جو وجود ہے وہ عدم میں نہیں، وہ فنا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. اس کائنات میں ایک دور تھا یہ کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً، یہ وہ دور ہے جو کچھ نہیں. ففتقناهما، اب یہ تخلیق شروع ہوئی، زمین کو بچھایا، والارض وما تحاها، قسم ہے اللہ اس رب کی، قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی. زمین کو بچھایا، اس کو شکل بخشی، یہ کانپتی تھی، والجبال ارساها، اس پر پہاڑ لگائے، گرم میٹھے، گرم اور ٹھنڈے، میٹھے اور کڑوے پانی کے الگ الگ چشمے، ہذا عذب فرات، یہ میٹھا، ہذا ملح اجاج، یہ کڑوا. پھر جعل بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ، کڑوا میٹھے میں نہ آئے، میٹھا کڑوے میں نہ آئے، ورنہ سارا ہی کڑوا ہو جائے، دنیا کا پانی پینے کے قابل نہ رہے، سارا ہی کڑوا ہو جائے. یہ زمین کا نظام بنایا. پھر سببنا الماء صبا، بارش، ثم شققنا الارض شقا، زمین کا پھٹنا، فانبتنا فیها حبا وعنبا، غلے اور فاقہ انگوروں کا نکلنا، فاقہ تم و حبا، پھر ہمارے لیے نہیں تمہارے جانوروں کے لیے بھی، حبا وعنبا، قبا و زیتونا، و نخلا و حدائق غلبا، وفا کیا تم و افوا، کچھ تمہارے لیے، کچھ تمہارے جانوروں کے لیے، باغات، انگور، گندم، یہ تمہارے لیے، اور ابا چارہ، یہ تمہارے جانوروں کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. پھر دوسری آئے، والارض بعد ذلك دحاها، زمین بچھائی، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، چارہ، والجبال ارساها، پہاڑ لگائے، کیوں؟ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. پھر جانور کن کے لیے ہیں؟ والانعام خلقها، ان کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون. کچھ کا گوشت کھاتے ہو، کچھ کے لباس بناتے ہو، کچھ سے تجارت کرتے ہو، اپنی خرید و فروخت سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو. ولکم فیہا جمال حین تریحون و حین تسرحون. پھر تمہارے لیے خوبصورتی کی چیز بنا دیا ہے، ان کو لے کے آنا، لے کے جانا، شام کو لوٹنا، صبح کو نکلنا، تمہارے لیے اس میں کشش رکھ دی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ. تمہارا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں وہاں جہاں نہ سڑک جائے نہ تم آسانی سے جا سکو. یہ تمہارا سامان لے کے جاتے ہیں، یہ بالخیل والبغال والحمیر، پھر گھوڑے، پھر خچر، پھر گدھے. لیتر کبوہا سوار ہو، وزینتن خوبصورتی، ویخلق ما لا تعلمون. آئندہ اور ایسی چیزیں بناؤں گا سواریوں میں سے جن کا تمہیں نہیں پتا. ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں نہیں پتا، ہمیں بتایا. جہاز بنائے، ریل بنائی، موٹریں بنائی اور گاڑیاں بنائی اور کیا کیا بنا دیا. کہ آج کے دور کی آیت ہے، آج کے دور کی طرف اشارہ ہے. ویخلق ما لا تعلمون، وہ کچھ بناؤں گا جس کا تمہیں پتا نہیں. ان سے فرما رہے ہیں. تو پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں احسان گنوایا کہ عرب خانہ بدوش تھے. من جلود الانعام بیوتا، تم پھر ان میرے بنائے ہوئے جانوروں سے تم کھال کے خیمے بھی بناتے ہو. تستقفونها یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، ان کا لگانا آسان، ان کا اکھاڑنا آسان، یہ وزن میں ہلکے، یہ بوجھل نہیں. ان سے کہہ رہے بدوں سے کہ تمہارے لیے کتنی آسانی میں نے اس میں بنا لی ہے. امین اسواقہا و اوبارہا و اشعارہا اطاطن و متاع علاقین، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی اون، تینوں سے تم الگ الگ کام لیتے ہو. یہ سب تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہوں، میری اس میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں. وما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھ لگے اس میں، تمہاری طاقت ہے. انتم تخلقونہ، تم پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں. انتم تزرعونہ، یہ تم غلے اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم غلے اگاتے ہیں. انتم منزلتموہ من المزن، ام نحن المنزلون، یہ پانی تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں. انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت تم نے بنائے تو میں نے بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت کو پیدا کر دو میرے بغیر، میرے ارادے، میری چاہت کے بغیر ایک درخت کو پیدا کرو. اور کتنی اس کی قدرت ہے، یہاں سے اوپر پانی پہنچانا تو پمپ ہوگا، پاور پریشر پمپ ہوگا، موٹر ہوگی، اس کو پورے خوش کرے گی، پھر پانی اوپر جائے گا. 400 فٹ اونچا درخت ہے، اس کے آخری پتے پر اسی طرح پانی پہنچا ہوا ہے جیسے جڑ کی شاخ پر پانی پہنچا ہوا ہے. اور کوئی پریشر پمپ نہیں ہے، کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی ہے. چل بھائی پہنچاؤ سنبل کے درخت کو پانی، ہمارے ذمہ لگا دیتا اوپر کی جڑ شاخ تک پہنچانا تو ہمیں تو سمجھ لگ جاتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر دو. الہ مع اللہ، پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی کسی اور، اللہ بھی بناتا ہے، کوئی اور بھی بناتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور ڈالر بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے امریکہ بھی کرتا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمین کا بادشاہ بھی اللہ، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کی. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ جو پہلی کی آیت ہے اس میں اشارہ ہے بے جان چیزوں کی طرف، اس آیت میں اشارہ ہے جاندار چیزوں کو. ما بے جان کے لیے ہوتا ہے، من جاندار کے لیے ہوتا ہے. کہ کائنات میں کوئی بھی ہے اوپر یا نیچے جس میں روح نہیں وہ بھی اللہ کا، اور اوپر یا نیچے جو جاندار ہے وہ بھی اللہ کا. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور ما فی السماوات وما فی الارض، دونوں آگے. پھر یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو ہے، تمہیں نظر آتا ہے جان کوئی نہیں پر میری تسبیح پڑھ رہا ہے. جو بے جان ہیں پتھر, یہ بدن لکڑی ہے, کیا ہے لکڑی ہے جان سب لکڑی لکڑی ہے نا, پر چمڑی لوہا بھی ہے, لوہا ہو لکڑی ہو تانبا ہو کیتر ہو گھر تو سارے لکڑی ہے, جڑ جاؤ لکڑی لکڑی. امریکہ امریکہ میرے کو پتا نہیں امریکہ میں کیسا ہوں گے مرو مرو ہوں گے, سب لکڑ ہی لکڑ ہے یہ تو تال لگے ہوئے ہیں سارے تال, تو سمجھتے نا تال نا لکڑی دکھتی ہے سارے تال ہیں. تو جتنی بھی جان سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین میں آسمان میں جو ہے جس میں جان نہیں اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے جو صرف بے جان نہیں. الم تر ان اللہ یسکن لہ من فی السماوات و من فی الارض, بے جان نہیں جو جان ہے جس میں روح ہے جو تمہیں حرکت کرتا نظر آتا ہے جس میں تمہیں روح نظر آتی ہے آسمان میں ہو زمین میں ہو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. سب جاندار بے جان اللہ کے سامنے جھکے پڑے ہیں. پھر ذرے پر آ گئے, ذرے پر شعیب, یہ ایٹم کو بھی اس نے اپنے اندر لپیٹ دیا کہ جو بڑی سے بڑی دوربین سے نظر نہیں آ سکتا, جو ایک سینٹی میٹر پر پتہ نہیں کتنے کروڑ والی شہر ہے اتی نیند اور شے نے اس کو بھی گھسیٹ لیا ہے. وَإِن مِن شَيْءٍ کیا کرتی ہے اتنی باریک سے لے کر جبرائیل جیسا طاقتور اور سب سے بڑی مخلوق فرشتہ, سب سے بڑا فرشتہ وہ اس اچھا اگر ایٹم سے بھی کوئی اور چھوٹی چیز ہے وہ بھی ہے نا اس کے اندر ہے نا, ان سے بھی کوئی اور آگے چھوٹی آ گئی, کوئی ان نیوٹران پروٹران پروٹران کے بھی کوئی دادے پردادے اور آ گئے بعد میں, تو وہ بھی شے کے نیچے آ رہے ہیں. وہی من شے شے وہاں سے لے کر جبرائیل تک عرش فرش لوح قلم کرسی تک کیا کرتی ہے یسبح, وہی من شے الا یسبح بحمد, تیرے رب کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے, ولکن لا تفقهون تسبیحهم, تمہارے کان ہی نہیں سن سکو سن نہیں سکتے کلن, پھر صرف تسبیح نہیں پڑتی کلن, ہر لفظ اللہ نے ایسا بزنی بولا ہے کہ ایک ذرا پیچھے نہیں چھوٹتا, کل زمین سے اور آسمان تک سب کو گھیرا پھر گھیرا کلن. یہ اللہ کیا کرتا ہے, قد علم صلاته وتسبيحه, تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اور تیرے رب کی نماز پڑھتا ہے. کائنات ساری زمین آسمان میں جو کچھ ہے بنانے والے کا بنایا ہوا ہے. ثم استوى الى السماء, پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائے, خلق سبع سماوات طباقا, ان کو سات آسمان اوپر نیچے بنایا, جعل القمر فیهن نورا, چاند کو چاندنی, شمس سراجا, سورج کو چراغ بنایا, سراجم بہاجا, صرف چراغ نہیں بنا دہکنے والا چراغ, کیسا دہکتا ہے, 10,00,000 ایٹم بم زمین پہ گرائے جائیں اس سے کتنی آگ پیدا ہوگی, ایک سیکنڈ میں سورج کتنی آگ ہر وقت پھینک رہا, 10,00,000 ایٹم بم پھینکے جائیں ہیروشیما ناگا چاہتی ہوئے نہیں بولتے چھوٹے چھوٹے تھے, 10,00,000 طاقتور ایٹم بم پھینکے جائیں اس سے جو حرارت نکلتی ہے سورج ایک سیکنڈ میں اتنی پھینک رہا ہے, اور نہ کوئی اس کا کوئی اس کو کوئی نظر پاتا نہیں جو اس کو ریفیول کر رہا ہو اور اس میں دوبارہ انرجی فٹ کر رہا ہو اور کوئی اس کو لے کے چل رہا ہو. ذرا نیچے آ جائے جہان جل جائے, اوپر چلا جائے جہان ٹھنڈا ہو جائے, اپنی جگہ سے نیچے آ جائے, پر ہم نے روکا ہوا ہے, ہم نے روکا ہوا ہے, نیچے آ جائے جہان ٹھنڈا, جہان جل جائے, اوپر چلا جائے سارا جہان ٹھنڈا ہو جائے, زمین کی کشش کو اللہ ختم کر دے, پر ہم نے رکھی ہے, ہم نے رکھی ہے زمین کی کشش کو اللہ ختم کر دے, تو اسی سیکنڈ میں زمین 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے, ایک سیکنڈ لگے گا. ہم کیا ہیں, الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فصلى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. گندے پانی کے انسان مجھ سے ٹکراتا ہے, فلینظر الانسان مما خلق, کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں؟ فلینظر, غور کرو بھائی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا غور کرو کس چیز سے بنے ہو. خلق من ماء داخل, الم نخلقکم من ماء مہین, میں نے اس نے تمہیں گندے پانی سے بنایا. فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تمہارے پیدائش کا سارا نظام کس نے بنایا, کس نے چلایا؟ تمہاری طاقت ہے. من حمأ مسنون, گندی مٹی, کالی مٹی, سڑی ہوئی مٹی, بدبودار مٹی تمہاری ابتدا. اور ہم بھی کچھ ہیں؟ کچھ نہیں ہیں, اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. ایک حکم زمین سے واپس لے لے, ایک حکم میری کشش واپس کر دو, زمین کھینچتی ہے نا اپنی طرف, اگر مجھے واپس کر اپنی ختم کر دے, 6000 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین چلے گی ادھر سورج کو. اور کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 9.5 کروڑ 9.5 کروڑ کی چند ہفتوں میں پہنچے گی. کہاں جا کے پہنچے گی؟ جس میں سے نکلنے والا ایک ایک شعلہ 3-3 لاکھ کلومیٹر تک ناپا گیا ہے. ایک ایک شعلہ 3-3 لاکھ کلومیٹر جس سے نکلتا ہو, جس کے اوپر کی سطح کا درجہ حرارت 12,000 فارنہائٹ ہو, اس کے اندر 15 ملین سے لے کر 27 ملین فارنہائٹ تک اس کا درجہ حرارت ہے. یہ سارا امریکہ بنا ہے ہیوسٹن کے اندر, اندر جانے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی جل جائے. بڑے امریکہ بے فکر ہوئے. اس کائنات میں بادشاہی اللہ کی ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح, اللہ کے تابع, اللہ کے حکم کے نیچے. هو الذی سخر البحر, سمندر اللہ کے تابع, سخر لکم الانہار, دریا اللہ کے تابع. سورج کی بات کر رہا ہوں, سراج اللہ آ جاؤ, سراج کو بنا کر گھر تو مصیبت بن جاتی, وہ ٹھنڈا ہو کے ہم سارے برباد ہو جاتے. وہ آ جا, ایک کہہ دیا بس بھڑکتا رہے, بند نہیں ہونا. اللہ کو لکڑی ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, نہ کوئی گیس کی, نہ کوئی پٹرول کی. وہ آ جا, ایک جملہ کا سکھا, کوئی آگے پیچھے ہوتا رہے. کتنا جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑتا ہے, یہ سیدھا سیدھا اپنے ٹریک پہ چلے, اس کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی ڈرائیور, کوئی بریک, کوئی گیٹ, کوئی اسٹیئرنگ, کوئی ہے؟ ایک حکم ہے, الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. تیرے رب نے حکم دیا سورج کو کہ تمہیں یہاں چلنا ہے, اس سے پھر آگے وہ نہیں چل سکتا. کیوں؟ کہ عزیز, زبردست, غالب, عزت والا, العلیم, علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس کو دیا ہوا حکم ہے. جب آگے جاتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج اس کے تابع ہے, چاند اس کے تابع ہے, ستارے اس کے تابع ہیں. الا له الخلق والامر, حکومت اللہ تعالیٰ کی, مخلوق اللہ تعالیٰ کی, للہ الامر, اللہ ہی کا حکم. کب؟ من قبل, جب تم کچھ بھی نہ تھے. اور کب؟ من بعد, جب تم کچھ بھی نہ رہو گے. اور کب؟ جب تم موجود ہو, تب بھی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. انہیں حکم الا للہ, نہیں ہے زمین و آسمان میں کسی کی بھی حکومت سوائے اللہ کی ذات کے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ, رات اللہ کی, دن اللہ کا, دن رات میں پتھری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور حکومت اللہ کی, مخلوق اللہ کی. رب السماوات سبع, 7 آسمانوں کا رب. وما اظللنا, جہاں 7 آسمان نے سایہ کیا ان کا رب. رب الارضین سبع, 7 زمینوں کا رب. وما اقللنا, 7 زمینوں نے جس کو اٹھایا وہ ان کا رب. ورب الرياح, ہواؤں کا رب. وما اذرينا, ہوا جس چیز کو لے کے اڑے اس کا رب. ورب الشياطين, شیطانوں کا رب بھی وہی ہے. وما اضللنا, اور جن کو گمراہ کریں ان کا رب بھی وہی ہے. تو میرے بھائیو, ساری کائنات سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو لگانا، یہ کلمے کا ہم سے مطالبہ ہے. کلمہ صرف الفاظ نہیں کہ پڑھ کے جو مرضی کرو. ابو جہل کو بھی پتہ لگ جاتا نا کہ آئندہ کچھ لوگ آئیں گے جو کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کریں گے، تو وہ بھی پڑھ لیتا. وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے ایسے بھی بتایا تھا ترجمہ سے عربی کو نہیں سمجھا جا سکتا. وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے کہ کیا بول رہا ہے، یہ تو ہماری آزادی چھین رہا ہے. ہم پڑھنے میں کیا ہزار دفعہ پڑھ دیں گے، وہی ہماری آزادی چھین گئی. ہمارا دیا سب کچھ اگر لیے بول پڑھ لیا چنی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دم مشکلات لا الارا. وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ گیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سارا اختیار چھین رہا ہے اور اس اندیکھی طاقت کے سبوت کر رہا ہے، اس کی مان کے چلو جو تمہیں نظر نہیں آتا. تو آدمی اپنا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک ایمان کا نور دل میں نہ اتر جائے، اور جب تک ایمان کی شمع نہ جل جائے آدمی اپنے اختیار دینے پر تیار نہیں ہوتا. تو سارے نبیوں کی یہ محنت تھی کہ اللہ کی طاقت کو مان کر اللہ کے سپرد ہو کے چلو، جو جب ساری کائنات کا بنانے والا ہے تو ساری کائنات کا رب بھی ہے، پالتا بھی وہی ہے، رزق وہی دیتا ہے، خزانے اسی کے ہیں، ہوا اسی کی ہے، پانی اسی کا ہے، سورج اسی کے حکم سے آگ برساتا ہے، سمندر اسی کے حکم سے بخارات بناتے ہیں، ہوا اسی کے حکم سے ان کو ٹھنڈا کرتی ہے، اللہ کے امر سے ہی بادل بنتے ہیں، اللہ کے امر سے وہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے امر سے وہ برستے ہیں. اللہ کا حکم ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، اللہ کا حکم ہے جو گلے کو ابھارتا ہے، اللہ کا حکم ہے جو دانے کو باہر لاتا ہے، اللہ کا امر ہے جو اس کو قدا و درخت بناتا ہے، اللہ کا امر ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے، اللہ کا امر ہے جو اس میں ذائقے بھرتا ہے، اللہ کا امر ہے جو اس میں خوشبوئیں بھرتا ہے، اللہ کا امر ہے جو اس میں مٹھاس لاتا ہے، پھر اللہ ہی کا امر ہے جو آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہ گھر تک پہنچانے کے لیے آپ رب ہو گئے، یہ سارا تو اللہ نے کیا، اگلا آپ نے کیا، یہاں بھی اللہ ہی ہے. دور تک پہنچانے تک اللہ رب ہے. رب السماوات والارض، رب الارض، رب العرش العظیم، زمین آسمان کا رب، جبریل میکائیل اسرائیل کا رب، ساری کائنات کا رب ہے. تو کیا کرو کہ اللہ کے حکم کے پابند بن کے چلو، کمائیوں کے پابند مت چلو. کیا مطلب؟ کہ ہر وہ کمائی جو تمہیں اللہ کے حکم سے دور لے جائے اس کو ٹھوکر مار دو، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی طرف کھینچے اس پہ جم جاؤ. روٹی کے غلام نہ بنو، ڈالر کے غلام نہ بنو، اللہ کے غلام بنو. وتوکل، وتوکل، اللہ اکبر، کیسا بڑا حکم آیا. بھروسہ کرو کس پر؟ یا اللہ، پیسوں پر، اپنی نوکری پر، اپنی پڑھائی پر، اپنی عقل پر؟ نہیں. وتوکل علی الحی، اس زندہ پر. کون زندہ؟ الذی لا یموت، جو مرتا نہیں. جو مارتا تو ہے مرتا نہیں، سلاتا تو ہے سوتا نہیں، کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، جو غنی ہے محتاج نہیں، جو خالق ہے مخلوق نہیں، جو رازق ہے مرزوق نہیں، جو مالک ہے مملوک نہیں، جو غالب ہے مغلوب نہیں، جو حافظ ہے محفوظ نہیں، جو ناصر ہے منصور نہیں، جو ملیک ہے جو مقتدر ہے، جو مہین العزیز و جبار ہے. وتوکل علی الحی، بھروسہ کر زندہ پر. وہ کیسا زندہ؟ الذی لا یموت، جو مرتا نہیں. وسبح بحمدہ، اور اسی کی پاکیزگی بیان کر، اسی کی طرف کو جھک کے چل. وتوکل، اور بھروسہ کر کس؟ علی العزیز الرحیم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر اس عزیز پر، اس غالب پر جو رحیم بھی ہے، صرف غالب نہیں ہے، طاقت کے نشے میں کیا سے کیا ہو جائے، رحیم ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. تو یہ ساری آیات ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں کیا کہ اپنی کمائی میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں اللہ کے پابند بن کے چلو، چیزوں کے پابند بن کے مت چلو. ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار روپے پیسے پر نہیں ہے، ہمارے اسباب پر نہیں، ہماری دولت پر نہیں، ہماری چیزوں پر نہیں، ہماری عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا دار و مدار وہ ہمارے اعمال پر ہے جو جسم سے نکلتے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ آج یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، دونوں جہان میں ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ متعین ہے، شاہ راہ ہے. لیلہا کنہارہا، آپ نے فرمایا درختکم علی محجت بیضاء، میں تمہیں سات روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلہا کنہارہا، اس کی رات ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. شرع الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین بنا دیا، میں لے کے آیا. احل حلالا، کرنے کے کام بتا دیے. حرم حراما، چھوڑنے کے کام بتا دیے، حرام بھی بتا دیا، حلال بھی بتا دیا. سن سنن، حلال کے کرنے کا طریقہ بتایا، حرام کے چھوڑنے کا طریقہ بتایا. حد حدودا، اور پھر اس کی باؤنڈری لگائی کہ اسی میں نہیں لگتے رہنا، کچھ اور بھی کرنا ہے، یہاں تک کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کر سکتے. بجعلہ سہلا سمحا واسعا ولم یجعلہ ضیقا، چار خوشخبری دی ہیں اور اس کو آسان بنایا، دین آسان. انہوں نے کہا یہ آپ کو بڑی دین میں تنگی کر دیتے ہیں، یہ جو امریکہ ہے کو کچھ آدمی کرو، بھائی ہم نے کرنی ہے، یا تو ہم نے کوئی قرآن لکھا ہے تو سارے مل جل کے کر لو، اس میں کوئی نرمی، جو کرنی ہے کر لو، جو مرضی کر. آسمان والے نے کیا ہے تو سر جھکاؤ، مرنا نہیں تو جو مرضی کرو، اور قبر میں جانا ہے تو سر جھکاؤ، قبر کے کیوڑے میں کھانا ہے تو تیاری کرو، اس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو تیاری کرو. اللہ کہہ رہا سہل ہے، آسان. سمعن سمعن، نرم. واسعن، کشادہ. پھر چوکسی مزید تائید، ولم یجعلہ ضیقا، کوئی تنگی نہیں. یہ تو حدیث اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں دین دے کر تنگی میں نہیں ڈالا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب، آپ کی کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ آپ تنگ ہو جائیں، نہیں، کھلے زندگی دینے کے لیے گئے. قرآن کی گواہی آ رہی ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ہمیں کوئی تنگی نہیں لگا. شمع روشن نہیں، دل اجڑ گیا، ویران بستی کے مالک ہیں، کھنڈر پرانے، گرتی دیواریں، شکستہ گلیاں ہیں، اس کے مالک ہیں، روشنی کوئی نہیں. اپنے اس دل کو روشن کریں مرنے سے پہلے، اس مالک کے سامنے آنا ہے، اور طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، باقی سب طریقے اللہ نے توڑ دیے. میں نے کل بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کو جو محبت اللہ اپنے حبیب سے ہے کائنات میں کسی سے نہیں، جی. اور ان کی جان کی قسم کھائی، وہ جان اتنی قیمتی ہے کہ ان کی جان کی قسم کھائی، لعمرو تیری جان کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی اللہ نے سوائے حضور پاک، لعمرو تیری جان کی قسم، کیسی محبت ہے تیری جان کی قسم، آپ کی رسالت پہ قسم ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، قسم کھا کے کہا کہ یہی ہے، یہی آپ کے اخلاق پر قسم کھائی کہ میں قسم دیتا ہوں بڑے اخلاق والا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، قسم ہے جب قلم اور اس کی لکھے گی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں. میں آخری کلمہ کر دیا، اوپر کی دعائیں چھوڑ کر، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں. اللہ قسم ہے ان کے وجود کی جن کے عمل کی قسم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، زندگی تو گزارنی ہے ہر آدمی منفعل، منفعل کسے کہتے ہیں جو اثر لینے والا، انسان کی طبیعت اثر پذیر، اثر لے کر. کسی سے اثر لے کے زندگی گزرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا اثر نہ ہو صبغت اللہ, میرے رنگ میں رنگو. میرا رنگ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, محمدی کا اپنی زندگی میں نظر آؤ کہ یہ محمدی ہے, اپنی پہچان کرواؤ کہ یہ محمدی ہے, اعمال سے, ظاہر سے, باطن سے, اخلاق سے, کردار سے کہ یہ محمدی ہے. اور طریقہ سیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ ایک ایک ادا آپ کی محفوظ کر دی, ورنہ تو آپ کی زندگی ہمارے اوپر حجت ہی نہیں تھی. اگر آپ کی زندگی محفوظ نہ ہو تو ہمارے اوپر حجت ہی نہیں, محفوظ ہی نہیں, ہم نے تباہ کیسے کریں. محفوظ کر دوں اور یہاں تک محفوظ کیا ہے. ایک آدمی غیر فطری طور پر جو چیزیں کرتا ہے, ایک آدمی غم میں بیٹھا ہے, کسی سوچ میں بیٹھا ہے تو کچھ حرکت کرتا ہے, اس سب کو اللہ کے بندے لکھ کے چلے گئے کہ اللہ کا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا, کیا کرتے تھے جب غم جو کل لے وہ کف ہو, آپ ایسے ایسے کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غم میں بیٹھ گئے, یہاں تک کی نقل یہاں تک کو لکھ دیا, یو کل لے وہ کف ہو, غم ہے, پرزن ہے, آگے پر. اور خوش بیٹھے ہوئے یہ ہے تیری نظر, آپ ایسے کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے خوش بیٹھے, یہاں تک آپ کی زندگی کو نقل کر دیا. عمل در عمل کچھ حدیث ان کو مسلسلات کہتے ہیں کہ حضور نے جب بات کی تو بات کرتے ہوئے کوئی عمل کیا, جب وہ حدیث آگے صحابی نے بیان کی ہے تو وہ عمل پہلے کیا ہے حدیث والے. حضرت سلمان صاحب سے نکلے فَأَخَذَ غُسْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ, تو آپ نے کہنی کو پکڑا اس کو ہلایا. پھر اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے کہ الا تسألني بما فعلت هذا, پوچھتے نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ کہہ دیا آپ بتائیں کیوں کیا؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہیں کہنی کو پکڑا اور اس کو یوں ہلایا. پھر مجھ سے پوچھا کہ سلمان پوچھتے کو نہیں میں نے کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے کیوں کیا؟ کہ جب مسلمان بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے میں نے کہنی کو ہلایا اور اس کے پتے جھڑ گئے. یہ ہو کہ سلمان نے یہ حدیث آگے بیان فرمائی تو پہلے ٹہنی کو ہلایا, اس کے پتے جھاڑے, پھر حدیث بیان فرمایا. جس کی زندگی ایسے محفوظ پڑی ہو پھر بھی کہا جائے کہ پتہ نہیں کب کی ہیں حدیثیں تو عقل بھی خراب ہے. ایک حدیث مسلسل بالاسودین, یہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے حضرت علی کو ایک حدیث بیان فرمائی لیکن پہلے ان کو کھجور پلائی پھر پانی پلایا پھر اس کے بعد حدیث بیان فرمائی. حضرت علی نے جب یہ حدیث آگے بیان فرمائی تو پہلے اپنے شاگردوں کو کھجور کھلائی پھر پانی پلایا پھر حدیث بیان کی. ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی تو پہلے ہمیں کھجور کھلائی, پانی پلایا اور پھر حدیث بیان فرمائی. کتنا فاصلہ ہے؟ 1418 سال کا فاصلہ ہے. اور یوں عمل در عمل سے عمل حضور کا ہم تک آیا ہے. ہم نے پہلے کھجور کھائی پانی پیا پھر اپنے استاد سے حدیث سنی. اس طرح عمل سے عمل زندہ ہوتا ہوا یہاں تک آیا. اس طرح حضور کی زندگی اللہ پاک نے محفوظ کر دی کہ قیامت تک کے لیے حجت بنا دیا. اچھا اگر ایک حدیث مسلسل بالظہر سبحان اللہ کہ آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے سبحان اللہ کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے ادخل الجنہ, تو جب جائے گا جاؤ جنت میں, آخری جنت کا یو خلی لئی کے انا مل خری نظر آئے گی تو وہ قریب جا کے پھر واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری تو بھارتی میرے لیے جگہ بھی کچھ میں کہاں جاؤں, ہوگی ساری اسی کی. اچھا اتارو گا انفرٹیا کا مثل دنیا منذ ان خلقتا الى یوم افنیتها وعشرت امثالها, کیا تو راضی ہے کہ میں تمہیں اتنی دوں جتنی میں نے دنیا کو بنایا, جب بنایا فَفَتَقْنَاهُمَا جو میں نے حدیث آیت پڑھی پھاڑا دھماکہ کیا اس دھماکے کے دن سے لے کر جو اگلا دھماکہ ہونے والا ہے وَلَنَّفَ فَسَّوْرَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. یہ دو دھماکوں کے درمیان جو کچھ بنایا اس سب کو ملا کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں, اس میں تو پیروں تلے زمین نکل جائے, وہ تو دوزخ کی قید کاٹ کے آ رہا ہے, اس کو یہ جانتا کہ ایک کوٹھائی مل جائے تو بڑی بات ہے, یہاں اتنا کچھ ملنے لگا ہے تو کہے گا اتستحضر بی وانت رب, تو اس پر آپ ہنس پڑے مسکرائے آپ کے یہ دانت ظاہر ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ حدیث بیان فرمانے لگے تو وہ ہنس پڑے اس پر ہنس پڑے, تو شاگردوں نے پوچھا کیوں مسکرائے, کہا اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی تو وہ مسکرائے. اللہ رکھ 1400 سال سے ایک عمل یوں زندہ چلا رہا ہے, اور فرمایا کہ یہاں پر حضور مسکرائے تھے, ایسی زندگی محفوظ کر دی کہ ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ نماز مسجد کی ہے باقی باہر جو مرضی کرو, نہیں ہر جگہ کی زندگی بتائی ہے تو پوری زندگی یہ ہے میرے حبیب کی, اس کے پیچھے چلو. فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے نبی کی زندگی بناؤ, تمہارے سب اگلے پچھلے صاف ہو جائیں گے اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ محبت کم ہو گئی ہے, مسئلہ ذرا یہ ہے, اس لیے آدمی جان بچانے کے بہانے سوچتا ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہے احساس دلائیں تو بیدار ہوتا ہے, لیکن محبت کی وہ سطح نہیں جو بے قرار ہو کے عمل پہ کھڑا تھا, وہ ہجرت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی, گھر چھوڑے دھکے کھائے مشقت اٹھائے تب جا کے وہ دل میں راسخ ہوتی ہے, ایسے نہیں آتی دھکے کھانے سے آتی ہے. کہ محبت تو کرنی ہے نا کسی سے تو کریں گے, اللہ کہتا ہے مجھ سے کر لیں میرے نبی سے کر لو قیمت پڑ جائے, باقی سے روکا نہیں تو کرو لیکن ایسی نہ کرو کہ مجھ سے آگے نکل جائے میرے نبی سے آگے نکل جائے, ایسی نہ ہو. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومسافر ترضونها, آٹھ چیزیں جنہوں نے ہمارے دل کو پکڑا ہوا ہے, آٹھوں کو اللہ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 آٹھ کی آٹھ جان کی. تمہارے ماں باپ آباؤکم ابناؤکم تمہاری اولاد, اخوانکم تمہارے بھائی, ازواجکم تمہاری بیویاں, بیویوں کے لیے خانہ برابر ہو, ازوج عربی میں دونوں طرف چلتا ہے بیوی کو بھی خانہ پر, اموال اقترفتموها عشیرتکم تمہاری برادری, اموال اقترفتموها تمہارا پیسہ, تجارت تخشون کسادہا تمہاری تجارت, مساکن ترضونها تمہارے گھر, یہ لکڑی والے احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر ان سے تمہیں پیار ہو گیا کتنا اللہ اس کے رسول سے زیادہ. محبت سے منع نہیں کیا تم رہ نہیں سکتے, محبت ادھر ہی ہے, الولد مجبنۃ مبخلۃ, حدیث پاک ہے کہ اولاد بزدل بنا دیتی ہے اولاد بخیل بنا دیتی ہے. احباب حضرت حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے, حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے, جہاد سے واپسی ہو رہی صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, وہ سب آگے چلے گئے اکیلے رہ گئے, کا دوڑ لگاؤ گی دوڑ لگاؤ گی, کا لگاؤں گی دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ, حضرت عائشہ آگے نکل گئی, پھر کچھ عرصہ گزر گیا پھر ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں, پھر صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, سب آگے چلے گئے, پردہ ہو گیا, کہا دوڑ لگاؤ گی, ہاں لگاؤں گی, پھر دوڑ لگائی تو پھر حضرت فلما تبدن تو اس کو میرا تھوڑا سا جسم بھاری ہو گیا تھا تو فلما تبدن میرا جب جسم بھاری ہوا تو پھر حضور آگے نکل گئے آپ نے کہا دل کا بتل کا دل کا بتل کا اس وقت تو جیتی اب میں جیتا ہے لیکن حضرت ایسا کیا فرماتی ہے کون مارنا کا احدینا آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے جیسے کہ عام آدمی ہوتے ہیں فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا اور جب اذان دینے والا اذان دیتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہیں ایسے ہو جاتے كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا جیسے ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون اذان کی آواز سنتے سارا کنیکشن ادھر سے کٹ کر ادھر کر جاتا ہمارے سارے پلگ پھنسے پڑے ادھر مگر کچھ تو نکالو بھائی وہ نکالنے کو نہیں دیا احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین کہیں سے ایسی محبت نہ کرو کہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ جائے حضرت ہندا انصاری ایک ہندا زبان ایک ہندا انصاری ان کو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کی لڑائی میں شہید ہو گئے فخر ہو جائے انہیں کے لیے بے قرار ہو کر تو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا پانچ ہجری میں پردے کا حکم آیا اور یہ غزہ ہو تو تین ہجری میں ہو رہا ہے تو نماز قال رسول اللہ نماز قال رسول اللہ کیا ہوا اللہ کے نبی کو تو ایک آدمی نے آ کر کہا قتل خوف نہ قتل جو چکی عمر ابن جموں کی دینی نے عمر ابن جموں کی خود لگو چکی تیرا خانہ قتل ہو گیا کائن اللہ ماں کا پارا رسول اللہ یہ بتاؤ اللہ کا رسول کا کیا ہوا تو دوسرے کہا خود لائے کی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ان کا ان اللہ ماں کا پارا رسول اللہ یہ بتاؤ اللہ کا رسول کا کیا ہوا پھر کہا خود لگو یہ تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا کائن اللہ ماں کا پارا رسول اللہ یہ بتاؤ اللہ کا رسول کا کیا ہوا جس عورت کا خان بیٹا بھائی چلا جائے اس کے پیچھے کیا رہے گا رسول کی محبت ایسی ہے تو اس کی پرواہی نہیں کہا حضور ٹھیک ہیں سلامت ہیں کہا نہ حتی تقر عینی برؤیته سے جب تک میری آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے یقین نہیں مجھے چین نہیں آ سکتا تو دوڑی جا رہی عورت کی طرف سامنے سے حضور تشریف لا رہا ہے بوڑھی عورت ہے ان کے سامنے 70 سال کی عمر تھی جب یاد میں گئے تو ان کی عمر ہوگی 65 سال ہوگی 70 ہوگی برابر برابر ہوگی جب آتے ہو آپ کے سامنے بیٹھ اور آپ کے کرتے کے دام کو پکڑ لیا یا رسول اللہ کل مصیبت بعد تذلل اگر آپ زندہ ہیں تو سارا جہان بھی مٹ جائے میرا تو کوئی پرواہ نہیں یہ محبت پیدا کر اور یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں آتی اس لیے ہم کہہ رہے بھائی نکلو اپنی مرغوبات کو چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتا محبت کا راستہ یہ ہے اس کی ایک قربانی ہے پائے سب کو سید مجنون پلک پرسد نیچے سے لوگوں نے دیکھا مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا رب پاگل ہے کیا کرتا ہے نہ پاپ کو چومتا ہے اس نے کیا کہا ان سگے کر پورے لیلا گاہے گاہے رفتہ ہو تب رہی بات تو ٹھیک ہے نہ پاپ ہے پر یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے اس کو چنتا ہوں ایک وقت فارسی شاعر نے کہا اس کا اپنا شعر سنا ہوں آپ اس کا نام تھا توبہ مجنو تو ہم نے کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ باپ کا نام تھا سلما اور خفاجی قبیلے سے تھا یہ قبیلہ مدینے میں اب بھی آباد اور لیلا تھی وہ خیلیہ قبیلے کی وہ خیلیہ یہ عراق میں ہے قبیلہ اور عربی ادب کی سب سے بڑی شاعرہ ہے لیلا سب سے بڑی شاعرہ عربی ادب تو امر رلت دیار دیار لیلا تو قبل غل جدا وغل جدا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیار کیا کہتا ہے میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں کبھی یہ دیوار چونتا ہوں کبھی یہ دیوار چونتا ہوں وہ کہتے ہیں پاگل کیا کرتا ہے پتھر کون چونتا ہے اگر ہم پتھروں کو نہیں چونتا پتھروں کے پیچھے جو رہتا ہے اس کی محبت مجھے پتھر کو چومنے پہ مجبور کر دی بدکار نہیں تھا بدکار نہیں تھا صالحین میں سے تھا لیکن ایک بیماری لگ گئی جنت لیلا بینی فاجرم، لیلا کیا سمجھتی ہے کہ میں بدکار ہوں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا، مجھے پتا ہے اگر میں نیکی کروں گا تو میرا اللہ مجھے جزا دے گا، اور اگر میں نے برائی کا ارادہ کیا تو میرا رب میری پکڑ کے لیے ہے. لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا، اے مخلوق کی محبت یوں گرا دیتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائیو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں نکلو، اپنی زندگی کا قبلہ ٹھیک کرو. جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس دن کی تیاری کرو. جب مسرج الرادفہ، جب آئے گا زلزلہ، تتبع الرادفہ اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ، قلوب یوم اذن واجفہ، دل ڈریں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل ہوں گی، آنکھیں جھک جائیں گی. خوف خشوع یہ دل کی کیفیت ہے. آنکھوں کو اللہ کہہ رہا ہے خوف زدہ ہو جائیں گی. خوف دل کی کیفیت ہے نا، آنکھوں کی کیفیت نہیں، خوف دل کی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آنکھیں خوف زدہ ہو جائیں گی تو دلوں کا کیا حال ہو. اب سورہ خاشع، تو اس دن کی تیاری کے لیے ہر مسلمان اپنی فکر کر کے اس کے لیے وقت نکالے. اور کوئی ابھی نہیں آئے گا، میری اس بات کو غور سے سنیں، کوئی نبی نہیں آئے گا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے. کوئی آپ بتا دیں کہ یہ ہے، اس کو جا کے وہ ہمیں نہ تنگ کرو، تم اس کو جا کے تنگ کرتے ہیں، آپ کو نہیں کہتے، پوری دنیا میں بتائیں کہ اگر مسلمان مرد عورت کے علاوہ کوئی اور دنیا میں دین پھیلانے کا ذمہ دار ہے، تم اس کو جا کے پھر اس کا سر کھاتے ہیں، آپ کو نہیں کچھ کہتے. اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے دنیا میں اسلام پھیلاؤ. سو کا میں اللہ بلے شاہ گروہ، جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ. یہ سو کا مارا، ہم تو خالی لانگانہ نہیں کروا رہے ہیں آپ کو، کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ میرا پیغام دنیا کے انسان تک پہنچاؤ. اب یہ دونوں باتیں ہم نے سیکھنی ہے، ہم نے نہ یہ سیکھا نہ وہ سیکھا، دین کو چلنا بھی سیکھنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی سیکھنا ہے. دونوں باتوں کے سیکھنے کے لیے ہم نے وقت لگانا ہے اور اس کے لیے گھروں کا چھوڑنا ہے. جیسے آپ نے امریکہ آ گئے نا، ملک چھوڑ گیا ہے تو کچھ فائدے ملے تو ہے، اپنا کیسے آتے. صحابہ دین کے لیے پھرنا اور اس کے نفع دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اس کے لیے گھر چھوڑے، ان کے گھر چھوڑے اور ان کی قبریں دنیا کے کناروں میں بنی اور دنیا میں اسلام پھیلا. چندنا کل بتائے گئے کہاں ہے الجزائر، اور عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الجزائر اس طرح میں موجود ہے. کہاں مدینہ، کہاں الجزائر، کیوں گئے تھے؟ عبد الرحمن الواقفی کہاں دفن ہے؟ 300 سے 150 کلومیٹر جنوب تک ان کی قبر تھی، کئی سو سال کھڑی تھی، بتاتی رہی کہ یہاں تک ایمان پہنچا ہے. پورا پرتگال، پورا اندلس، رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے، ابو زمع بلوی، ابو لبابہ انصاری کی قبر تونس میں ہے، معبد بن عباس، عبد الرحمن بن عباس ان کی قبر شمالی افریقہ میں ہے، عبید اللہ بن عباس ان کی قبر یمن میں ہے، فضل بن عباس ان کی قبر شام میں ہے، قسم بن عباس ان کی قبر سمرقند میں ہے، ربیع بن زیاد الحارثی ان کی قبر سجستان میں ہے، قتیبہ بن مسلم الباہلی ان کی قبر فرغانہ میں ہے، ابو ایوب انصاری ان کی قبر استنبول کے دروازوں پر بنی، ابو طلحہ انصاری روم کا بحیرہ چھوٹا جو سمندر ہے روم کا، اس میں ان کے کسی ویران جزیرے میں سمندری سفر کا جہاد کا جس میں ان کا انتقال ہوا، اور حکم تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے سمندر میں ڈال دو، لیکن اتنے بڑے صحابی کسی کا دل نہ کرے سمندر میں ڈالے، ساتھ لیے پھرتے رہے، سات دن سات راتیں کشتی چل رہی تھی اور ان کے جسم میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، ایسے جیسے سوئے پڑے. آٹھویں دن ایک جزیرہ ملا ویران تھا، اس کے کنارے جہاز کو لگایا اور اس اللہ کے نبی کے محبوب ترین صحابی ہیں، ان میں سلیم کی بیوی ہیں جو صحابہ عورتوں میں برے عالی مقام کی عورت ہیں، ان کے خاند ہیں، اس ویران جزیرے میں دفن ہوئے جن کی قبر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کیا مطلب آج کہاں دفن، ضرورت تھی گھر چھوڑنے کی؟ کیوں چھوڑے ہیں گھر؟ سوچیں اسے. ہم جو کہہ رہے ہیں بھائی اسلام کے لیے نکلو تو کیا صرف ہم کو نئی بات چلا دی ہے ہم نے؟ یہ جو بات پیچھے سے ہے, اگر پیچھے سے ہے تو بھائی تسلیم کر لو, پھر ہم تصدیق کراؤ نکلنے کی, میں بات کروں کہ ابھی نکل جاؤ گی. اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے, جاتا ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. حمامہ رضی اللہ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے, برار میں مالک تختر میں دفن, نعمان میں مقرر, نہامن میں دفن. اور صحابی ہیں البت فتح مکہ میں, دس صحابہ تھے جن کو آپ نے جھنڈا لے کے آگے روانہ کیا تھا, ان میں ایک نعمان ابن مقرن بھی ہیں جن کے ہاتھ میں بنو مزینہ کا جھنڈا تھا. 1000 کا لشکر دے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کے اندر پہلے داخل فرمایا تھا. عمر بن ماجی کرب الزبیری نہان میں بتانا, ابو رافع غفاری خراسان میں بتانا. اب یہ بتائیے کیوں آئے تھے یہاں, کس لیے آئے تھے؟ یہ پتا کرنا ہے تو بلوچستان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک پتہ کرنا تھا, بلوچستان ہی رہ گیا تھا پتہ کرنے کو, جس میں آج بھی پانی نہیں ملتا, روٹی نہیں ملتی. انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تو وہی محنت ہے اوپر سے چلی آ رہی ہے, وہی سلسلہ ہے اوپر سے چلا رہا ہے, اس کو لے کر ساری دنیا میں کرنا, پھیلانا, پہنچانا, یہ سمت کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں تو یہ چیز نہیں میرے بھائی, پرانی چیز ہم بھول گئے ہیں. آخرت کا احساس, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس وہ نکل گیا ہے, اس کو سامنے رکھ کر کہتے میں نکلو اللہ کے واسطے. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابھی کے بیٹی عبداللہ نے اوپر پر تو 33 کی عمر تھی جب شہید ہوئے, تو عمر ہوتی 33 سال, طائف میں تیر لگا. تو ان کی بیوی بڑی شاعرہ تھی, بڑی شاعرہ تھی, تو انہوں نے چند شعر پڑھے ان کی لاش پر. علیت لا تنفق عینی عزیمتا علیک ولا ينفق جلدی اغبرا للہ عینن من رآفتا مثلہ تقرر احما فی الحیاء واصبرا مدد دہرین غنت حمامت غیقتی وما ترد اللیل الصباح المنفرا. ان کے سرانے کھڑی ایک عورت اپنے گھر کو لٹا دیکھ رہی ہے, یہ کیوں قتل ہوا پڑا ہے؟ پیسے کے لیے نہیں مرا, یہ ہمیں کلمہ پہنچانے کے لیے مرا پڑا. جہاں جو مرد کی عمر 33 سال ہے, ان کی ابھی تو 21 سال کی ان کی عمر تھی, حضرت عاطفہ کی ان کی شادی ہوئی ہے, 1 سال بھی گھر نہیں آباد ہوا اور خان قبر میں چلا گیا. اور آج تک عربی ادب میں یہ اشعار ہیں جن کو عربی کا پتا ہو وہ پتہ چلتا ہے, اشعار کی تیر ہیں جو دل کو چیر کے گزر جاتے ہیں. مدد تحرین بنت حمامت عیقت وما ترد اللیل الصباح المنورا. کیا کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرے جسم پہ کوئی خوشبو نہیں آئے گی, میرا جسم کسی نازک اور نرم کپڑے کو نہیں دیکھے گا, اور یہ آنکھ ہمیشہ میری پانی بہاتی رہے گی. کب تک پانی بہائے گی؟ جب تک جنگل کے کبوتر بولتے ہیں یہ آنکھ کا چشمہ بھی ابلتا رہے گا, اور جب تک دن پہ رات اور رات پہ دن کا نظام چل رہا ہے میری آنکھوں کا پانی بھی ہمیشہ بہتا رہے گا. ایک گھر ٹوٹ گیا اور اسلام ایک قدم اور آگے بڑھ گیا. عبداللہ نے جا کر جوان اور جب جھنڈا اٹھا کے آگے بڑھنے لگے تو شیطان آ گیا سامنے. ایک تو وسوسہ, وسوسہ نہیں سامنے آ گیا, تمت پل لو سامنے آ گیا. جا کر چھوٹی عمر کی ایسے بھی نہیں تھی اسما بنت عمیس, 3 چھوٹے چھوٹے بچے, کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہے, موت کے منہ میں جا رہا ہے. اللہ تو کیا کیا؟ گھوڑے سے اتر گئے اور پہلے اپنے گھوڑے کو قتل کیا. سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اوپر منا آپارا جواب اور قوانین, سب سے پہلا آدمی سب نے گھوڑے کو مارا اللہ کے راستے میں جا کر. کیوں قتل کیا گھوڑے کو؟ انسان کمزور ہے, بیوی کی اور بچوں کی یاد آئی نا تو دل میں ایک کسک, ایک تڑپ اٹھی, کس کو بڑھ گیا رہا؟ تو خوف آیا کہ اگر سواری پہ سوار ہوا اور آگے ہے 1 لاکھ سے ٹکر, یہ تو 3000 وہ تو 1 لاکھ, تو میں یقیناً بھاگ جاؤں گا, بیوی اور بچوں کی محبت کھینچے گی. تو اپنا راستہ بند کر دیا, اپنے ہاتھ تک میں گھوڑے کو ختم کر دیا, پھر جھنڈے کو اٹھایا, یا عبد الجنة واقتراها طیبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة انصابها علی الا قیفها ضرابها. یوں جھنڈا اٹھایا، اے جنت میں تیرا چاہنے والا، تیرا پانی کتنا میٹھا تو کتنے خوبصورت. اللہ نے تین چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، قلم اپنے ہاتھ سے، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، پھر دن میں پانچ دفعہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبن لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہوگی، میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا. ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش ان کی چھت ہے، اور نہروں کے جال، عینان تجریان، عینان نبدا فتان، فیہما من کل فاکہ زوجان، متکئین علی فرش بطانها من استبرق، وجن الجنتین دان، چشمے بہتے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی مچلتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اور پھل جھکے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، گاتے ہوئے، لہراتے ہوئے، اور تخت پر براجمان ہیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں. لم یکمثلہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے ناشکر ہو کس کس نعمت کی ناشکری کرو. من دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان مضاءتان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حصان مقصورات في القيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سورہ رحمان کا ترجمہ تو پڑھ لے گا، کہنا تو کیا کہہ رہا ہے. سلطان اللہ جس کی اللہ تعریف کرے جس گھر کی، کہ کیا بنایا ہے تمہاری، میں نے خواب و خیال سے بلند و بالا ہے، تمہارے تخیل سے بلند و بالا ہے. گیا اب بدل جنت وقت رو، اے جنت تیرے آنے سے تیرے میں داخل ہونے کا وقت آ گیا. اور وہ گئے، ایک ہاتھ کٹا، حضور کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا، آپ مسجد میں بیٹھا کیوں ہو؟ ہاں جعفر آگے بڑھا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، مسجد نبوی میں بیٹھے بتا رہے ہیں، دو ٹکڑے ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. وداخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. پھر جھنڈا گلہ نے اٹھایا، یہ حضور کے ناخن تھے، آپ کی شان میں شیر پڑا کرتے تھے، اور فرما دیتے جب آپ حدیبیہ میں آئے، حدیبیہ میں پھر واپس جانا پڑا، تو اگلے سال عمرہ کرنے آئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور آگے چلتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، خلو بنے کفار عن سبیلی، خلو فکل الخیر فی سبیلی، الیوم نضربکم علی تنزیلی، کما قتلناکم علی تأویلی، ضربن یزیل الہام عن مقیلی، ویدبر الخلیل عن خلیلی. تو ایک صحابی کہنے لگے کیا شعر پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر. بعض میں شعر کرو، اس کے یہ شعر تیروں سے زیادہ تیز ہو کر دشمن کے سینے میں اتر رہے ہیں. مگر شعر کرو، مگر شعر کرو، اس کے یہ اشعار تیر سے زیادہ دشمن کو چیر رہے ہیں. یہ وہ کل کا گواہ ہے. جھن اٹھایا اور عبداللہ جعفر کی تو ایک بھی نہیں، ان کی تو چار بیویاں تھیں، ان کو ایک دم خیال آیا، چار بیویاں، بچے، غلام، بڑے مالدار تھے، تو اپنے نفس کو بھی جھٹکا دیا. کس چیز کا شوق ہے اپنے آپ کو کہنے کو، کس چیز کا شوق ہے؟ گھر کا، بیویوں کا، سب کو طلاق، غلاموں کا، سارے آزاد، باغات کا، سارے صدقہ. پھر آپ بتا اقسم تو یا نفس لتنزلن، کیا رحمت خود تطاوعن، ان اجلب الماض وشد الرن، ما لی اراک تکرہین الجنہ، فطالما قد کنت مطمئن، هل انت الا لطفۃ فی شنہ. اپنے آپ کو ڈانٹا، اے نفس قسم ہے تجھے اللہ کی، تجھے آگے بڑھنا ہے، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے، تجھے اللہ کے قربان ہونا ہے، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے. اور کود گئے، اور شہید ہو گئے. آگا وہ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور شہید ہو گیا. چار گھر اجڑ گئے لیکن اسلام ہم تک پہنچ گیا. تو آپ مسجد سے اٹھے حضرت زید کے گھر گئے, پہلے جھنڈا زید کا, پہلے امیر زید وہ بھی شہید ہوئے تھے, تو زید کو تو بیٹا بنایا ہوا تھا, تو ان کی چھوٹی بچی بدلا حضور کے کہ باپ کا شہید ہو گئے تو آ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے, باپ نے اس کو گود میں لے کے رونا شروع کر دیا. تو صادق میں بابا بڑے مضبوط دل کے آدمی تھے, ان کے یا رسول اللہ یہ کیسا رونا ماں حاضر کو کہا یا رسول اللہ, بابا نے فرمایا ہاضا شوق الحبیب الی الحبیب, یہ محبوب کا رونا ہے محبوب کے لیے. یہ حدیث بعد حضرت زید نے حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی. ہماری جماعت جب قربان گئی تو ہم کی خبر پہ گئے تو یہ حدیث پڑھ کے اتنا رونا آیا کہ درشنی کا کہ بغت مانند دی. تو جو میری حالت تھی ان کی قبر پر, وہ حدیث قبر کے اوپر حدیث لکھی کہ ان کی بیٹی آئی اور آپ ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے, افسوس کے لیے, تو ان کی بیٹی آپ کے ٹانگوں سے لپٹ رونے لگی, آپ نے گود میں لے کے آپ بھی رونے لگے. صادق نے والا نے کہا شور ہو رہے تھا محبوب کا رونا ہے محبوب کے. ان حقائق سے آپ کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اقرار تو کریں کہ ہماری ذمہ ہے, اقرار ہے جی, اقرار تو کریں کہ میں مجرم ہوں, میں دنیا میں اسلام پھیلانے کا درد میرے اندر سے مٹ گیا ہے. اقرار کوئی نہیں ہے, یہ گھر نہیں گئے پھر وہاں جگہ حضرت جا سکے گا. جا کر تو چیز بھائی تھے بےچارے, پہلے انہوں نے دھکے کھائے کہاں کے حبشہ رہے, پانچ ہجری تک تو حبشہ رہے, پانچ ہجری فتح خیبر پہ واپس تشریف لائے, ایک سال اپنے پاس نہیں رکھا کہ پھر روانہ کر دیا, سات ہجری میں روانہ کر دیا. جب شہید ہو گئے تو یہ فرمایا کہ اے جعفر تیرا جانا مجھے بہت ہی گران گزرا ہے, لیکن اس کے باوجود تیرا جو قربان ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے, تیری جدائی مجھے گران ہے, اور تیرا میرے پاس رہنا یہ مجھے اتنا پسند نہ ہوتا جتنا یہ پسند آ گیا کہ تو اللہ پہ فدا ہو. آئیے وہ جعفر ہیں جب خیبر کی فتح پر آپ پہنچے کہ جعفر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تیرے آنے کی خوشی مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ ہے. ان کے گھر گئے چچا بھائی حضرت علی کے بھائی ہیں, تو بڑے تھے حضرت علی سے, تو حضرت آسما آٹا گوند کے وہ رکھ دیتے ہیں خمیر ہونے کے لیے, اربوں میں دوسروں خمیر ہونے کے لیے پٹھان بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے آٹا رکھا ہوا تھا, تو اپنے بچوں کو نہلا کے چولہے پر آگے بیٹھنے کے حضور تشریف لے آئے, تو آپ کے چولہے کا رنگ اڑا ہوا تھا, تو ان چولہے کو دیکھا تو چھٹی حس بیدار ہوئی کہ جعفر کے ساتھ کچھ ہو گیا, لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. صاحب نے فرمایا کہ نازولی اب نہ جعفر, تین بیٹے تھے عون عبداللہ محمد, عبداللہ بڑے تھے عون چھوٹے محمد اسے تھے, کہ تینوں بیٹے چلاؤ, تینوں آئے تو آپ نے ان کو یوں لیا اور رونے لگے ان کے اندر ہوں کر, تو اسماء نے دیکھا آنسو ٹپکتے ہوئے, اچھا یا رسول اللہ ما ذا فعل جعفر, یا رسول اللہ جعفر کا کیا بنا, تو وہ آپ کے آنسو چھلک چکے تھے, وہ وہی بتانے کے لیے کافی تھا, تو لیکن ڈوبتے کو دن کے کا سہارا کہ شاید زخمی ہوں, شاید کوئی بیمار پڑ گئی ہوں, شاید زندہ ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ آسما احتفظ تھی تو اب صبر کر اور اپنے اللہ سے اجر کی امید کر, وہیں گئے تو بے ہوش ہو گئے. ایک ہاتھ ہوگا میں ایسے آپ کو کس سے سناؤں, سارے رات گزر رہے ایسے گھر ٹوٹے اور تب یہ اسلام یہاں پہنچا. بھائیو ہمارے گھر نہیں ٹوٹیں گے, ہم اس قابل نہیں ہیں, آزمانے کے لیے تعلق چاہیے, تعلق ہمارا ہے نہیں, ہمیں تو اللہ اتنا نہیں آزمائے گا, کچھ تو قدم اٹھیں, اپنے ذمے تو سمجھیں اللہ کے واسطے کہ دنیا میں اسلام کو لے کے پھرنا میرے ذمے ہے. دین پہ چلنا میرے ذمہ، پہنچانا پھیلانا میرے ذمہ ہے، تو یہ ہم درمیان میں ایک واسطہ ہے. ایک گھنٹہ اس کے اوپر دس منٹ ہو گیا میں نے بات کی، کہیں کہا کہ تبلیغی جماعت کا ممبر بن جاؤ. دو باتیں کی کہ اللہ کے واسطے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بن کے چلو، ورنہ برباد ہو جائیں. اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، خود بھی نکلو، اپنی عورتوں کو بھی نکالو. اللہ کا دین سیکھنا ہے تو کچھ گھر چھوڑو. اور ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے لیے اپنی جان مال کی ترتیب قائم کرو. آپ کے ذمے آپ خود بیٹھ کے سوچو قتل کر کے میں کیا کروں، اس کے بارے میں کیا کروں. اللہ آپ کو راستے سجھائے، اللہ نے حکم ذمے لگایا ہے، اس کے لیے ہمت بھی دی ہے، استعداد بھی دی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ذمے میں لگا، ہمارے ذمے جو لگا ہے تو ہم نے استعداد کی ہے، ہم پھیلا سکتے ہیں دنیا میں اسلام. اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے علاقوں کو ہدایت کا فیصلہ کر چکا ہے. جب ظلم اپنی انتہا پہ آتا ہے تو پھر وہ ٹوٹتا ہے، جب تاریخ بھی اپنی انتہا پہ ہو جاتی ہے تو پھر سورج پر چاندنا طلوع ہونے لگتا ہے. کفر اپنی انتہا پہ ہے، اس سے زیادہ بے حیا نہیں ہو سکتا ہوں. جتنا بے حیا ہو گیا ہے اس سے آگے ان کو اور نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے بے حیا ہوں، اس سے آگے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیسے غلط ہو جائیں. اس سے آگے ان کو گرنا ہے، ان کو ڈوبنا ہے. یہ اسلام میں آئیں گے. جس کے اندر کا خلا ہو اس کو کائنات کی کوئی طاقت اس خلا کو پر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز اندر کے خلا کو پر نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت. دنیا کی ساری چیزیں، یہاں کے گانے بجانے، یہاں کا رقص، یہاں کی موسیقی، یہاں کی نیند صرف کان اور جسم کو متاثر کرتی ہیں، روح تک ان کا اثر پہنچتا ہی نہیں. روح تو پیاسی ہے، خالی ہے، اللہ کے نام کو ترستی ہے. ان روحوں کا پکا پکا اللہ کے نام کو ترستا، چپا چپا اللہ کے نام کو ترستا. تو بھائی اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ بھی نکلیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، سمجھاؤ، ان کو بھی گائے گانا نکالو کہ میرے ذمے ہے مجھے جانا ہے. اس کی ہوا اوپر واپس نیچے جانے گی. دنیا میں دین کا پھیلانا انہوں نے ایسا سیکھنے کے لیے بچے بھی بھوکے پھر رہے تھے، ماں پر بھی بھوک آ رہی تھی، باپ پر بھی بھوک آ رہی تھی، عزتیں قربان وہ بھی انگریزی میں سب قربان ہوئی ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے. مہاجر میں جبل ایک واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ان کو اپنی زندگی سے ڈھائی مہینے باقی ہیں اور پتہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں. اب قرآن صاحب ترجمے ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے. سبق سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے پیغام کو لے کے جانا. اگر ان کو الوداع کہنے کے لیے کسی نے دعوت نہیں دی. قرآن پڑھ مسلمان یوسف اسلام جو بڑا پاپ سنگر تھا، ہماری جماعت جب انگلینڈ گئی تو ہم سے آیا ملنے کے لیے پیوز بھری میں، ماشاء اللہ پوری توڑی پگڑی مرو مدد جیسے کسی مدرسے سے نکلا ہوا فارغ تحصیل عالم ہے. تو اس نے بتایا کہ میں کیسے مسلمان ہوا، کہا کہ جب وہ زیادہ نشے کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، نشے بہت زیادہ کرنے میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں بے کار، کسی نے قرآن دے دیا پڑھو. قرآن پڑھتا رہا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ خدا تین خدا کیسے ہو سکتے ہیں، تین یہ کیا تصور ہے، تین ہے نا، تین کا تصور ہے. کہا جب میں پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ پہنچا قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو وہی میرے دل میں اسلام ہوتا ہے. نہ اس سے زیادہ کامل تعریف اللہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اکیلا وہ صمد نہ پیدا ہوا نہ اس سے پیدا ہوا نہ اس کا برابر ہے، کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے کبھی مسلمان. لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ کوئی صحابہ ترجمے کیا کرتے تھے، کیسے کرے، عربی ان کی گھر کی لونڈی، ان کا تو جاہر بھی قرآن وہ سمجھتا تھا جو آپ کپڑے سے پڑھا لیں، نہیں سمجھ سکتا دین عربوں سے پوچھنے ان کو سمجھ نہیں آئے. ایک تو امام اس میں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک گدو پاس بیٹھا تھا تو امام اس میں آیت پڑھی السارق والسارق فقط ویہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد عورت ہاتھ کاٹو یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے سزا ہے. آگے ہے واللہ عزیز الحکیم, وہ غلطی سے پڑ گیا واللہ غفور الرحیم. تو بدو بیٹھا ہوا اس کے کان کھڑے ہوئے تو کلام من ہاگا, یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو کا کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے کلی صحابہ کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بھائی, اللہ کا کلام نہیں ہے. بدو کہہ رہا ہوں بدو اون چڑھانے والا. تو پھر انہوں نے سوچا وہ واللہ عزیز الحکیم, کہنے ہاں یہ ہے کلام اللہ. کہنے کا تم عالم ہو؟ انہوں نے پوچھا تم عالم ہو؟ کہنے کا تو بدو کہا تو اکبر ہوں. کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ غفور الرحیم ہے کہ عزیز الحکیم ہے؟ کہنے کے اللہ کے بندے پیچھے تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے, پیچھے کہہ رہا ہاتھ کاٹ دو سزا دو. اس حکم کے ساتھ غفور الرحیم کا لفظ جڑتا نہیں. لو غفر ورحم لم یأمر بالفطر, اگر غفور الرحیم کا لفظ آتا تو پیچھے کہتا معاف کر دو کاٹو نہیں. عزت حکم عزت والا ہے, حکمت والا ہے, کہا ہاتھ کاٹو اس میں حکمت ہے, اس میں میری حکومت ہے. عزیز الحکیم پچھلے حکم سے جوڑ کھاتا ہے, غفور الرحیم پچھلے حکم سے جوڑ نہیں کھاتا. وہ آج اس میں اتنی کسی کو سمجھا کر اب یہ کلمہ آپ کو بتائے گا. یہ چیز تو ضرورت پڑی کہ وہ لوگ اس کی روح سمجھتے تھے, روح سمجھتے تھے, ہم تو روح نہیں سمجھتے. لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. میں دفعہ دیکھنے لگا کہ اللہ نے ہم سے کتنی دفعہ کہا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے تو کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے. اے بھائی ایمان والے, اے بھائی امریکہ میں رہنے والے ایمان والے بندو, اور تو آؤ یہ سن لو کچھ میں کہہ رہا ہوں. یا کسی چیز کو روکتا ہے یا کسی چیز کو کہتا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ الف لام سے والناس تک صرف 90 دفعہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے اور ہم پر 90 مطالبے رکھے ہیں کروڑوں سال کی زندگی کے بنانے کے لیے. 99 دفعہ ہے یا ترین آؤں, اور ایک دفعہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, یہ قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنو کے, اس کو ملا کے 90, اس کو نکال دے تو 99. اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں احکام جو حضور کی زندگی میں تھے اب کوئی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں, یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا, یہ حکم آج کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ حکم آج کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنو اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة, یہ حکم آج کوئی نہیں. اس طرح اس کو سب مجھے یاد تک مجھے بھول گیا, 8-10 کے قریب ایسے تھے جو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھے, اب کوئی نہیں. تو پیچھے کچھ 80 کے قریب رہ جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی ایک دو کم ہوں گے. پھر حکموں کو میں نے دیکھا کہ ان میں تکرار کتنا ہے, تو ایک ہی حکم کو بار بار اللہ دوہرا رہا ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, یا ایھا الذین آمنوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ان تمام کو اگر تکرار کو جمع کر دیا جائے, ایک ہی حکم ہے بار بار کہہ رہے ہیں, اے ایمان والو مسلمان ہو لے, اے ایمان والو ایمان لے, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا حق ہے اور تقسیم, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو. تکرار کو اگر جمع کیا جائے تو 15 کے قریب اور نکل جائیں گے, پیچھے رہ جائیں گے کوئی 30-40 باتیں کرنے کی. 30-40 باتیں آدمی پوری کر لے, یہ اس کو آپ حتمی نہ سمجھیں. 30-40 کے عادت کو حتمی نہ سمجھیں, اندازہ کہہ رہا ہوں. آگے بھی ہو سکتا ہے تو مجھے پورا چونکہ یاد ہے, اس وقت میں نے سارا دیکھا تھا, اب اس وقت میرے ذہن نہیں رہا. تو چند باتیں ہیں جن کو اگر کر لیں تو ہمیشہ کی زندگی بن گئے, مزے ہو گئے, کتنا آسان کام ہے. اس کو بھائی کرنا ہے, اندر میں جانا ہے, اوروں تک پہنچانا ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے ہے. نکلو اپنی زندگی کو بناؤ, یہاں رہتے ہوئے آپ چلتا پھرتا اسلام نظر آئیں, آپ کی عورتیں آپ کے مرد چلتا پھرتا اسلام. میں نے کل بھی بتایا اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, کیوں نہیں لیا؟ سوائے حضرت مریم. حضرت مریم کا نام چون لیا, ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون, میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. ورنہ اللہ حضرت مریم کے نام پہ بھی پردہ ڈال جاتے. سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے, عورتوں کا ذکر ہے نام کوئی نہیں. امرأت نوح, امرأت نوح, امرأت فرعون, امرأت العزیز, امرأتان, امرأت ہو, امرأت عمران, یہ کس طرح الفاظ آتے ہیں. امراتی میری بیوی, فرعون کی بیوی, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی علیہ السلام. اچھا بدکار عورتوں کے بھی نام پہ پردہ ڈال گئے. امرأت العزیز, وہ یوسف کو, یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے والی عورت, اس کے نام پر بھی اللہ نے پردہ ڈال گیا. کیا بتایا ہے کہ عورت کی ذات کا بھی پردہ ہے, نام کا بھی پردہ ہے. امریکہ میں آنے سے یہ قانون بدلے گا نہیں, قانون ایسے ہی رہے گا, اپنے آپ کو اٹھالنا پڑے گا. اگر اللہ اس کا رسول سے محبت ہو جائے آسان, محبت نہ ہو پھر مدینے میں رہ کر بھی مشکل ہو, اور محبت ہو جائے ہر جگہ آسان. آسیہ, آسیہ حضرت فرعون کی بیوی ہے, آحد اللہ عنہ کا حضرت فرعون کے فرعون کی بیوی ہے. دیکھو بھائی, صرف وہی خطا سے پاک ہوتی ہے, وہی ٹیپوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. کئی بار میرے پر دعوے کیوں میں کچھوں نے بیان میں یہ کہا, میں نے کہا بھائی میں نبی نہیں بول رہا, نبی نہیں بول رہا, انسان بول رہا ہوں. ایک جلاہ تھا, اس کا نام تھا ایوب, اس کو ہو گیا بخار, ہوا ذرا تیز. ایوب علیہ السلام کی بیماری کو آپ نے سنا نا, 18 برس بیمار رہے اور پورا جسم برباد ہو گیا. جو بخار میں اترے گئے میں گیا اللہ میں ایوب نبی کوئی نہیں, ایوب کی لاتا میرے اوپر رحم فرما, ایوب نبی کوئی نہیں. جب ہم نبی کو ہیں کے لیے ہمارا کلام بہت بڑا ہے کہ ہر بار سو یہ ساری وضاحت اس لیے کہ یہ دکان کے سامنے پڑے ہیں شیطان. میں ایوب نبی نے یاد تھا, ایوب جو لاتا مہربانی کروں گا. محبت ہو گئی نا آسیا کو, ایمان جو آیا اترا, راسیہ ہو گیا, پوری مصر کی حکومت کو کروا دیتا نہیں چاہیے, لٹکا دو سولی, سولی کو لٹکنا جانا. سب سے پہلے سولی کا ایجاد کرنے والا فرعون ہے, ہاتھوں میں کیل گاڑ کے لکڑی میں گاڑ دیتے اور پاؤں میں کیل ایسے ٹھوک کے پیچھے لکڑی میں اتر جاتے, پھر وہ لکڑی کھڑی کر دیتے, سسک کر تڑپ آدمی مر جاتا تھا. یا تو مصر کی شہزادی ہو اور یا کیل گڑ گئے ہاتھ پاؤں میں. اگر وہ کہتی ٹھیک ہے نہیں مانتی ہوں اور دل میں ہوتی ایمان والی تو جائز تھا, معاف تھا. لیکن ایمان کی ایک سطح ایسی آتی ہے جہاں جان لگانا محبوب کر جاتا ہے, بچانا اتنا محبوب نہیں رہتا جتنا لگانا محبوب کر جاتا ہے. تو وہ اس سطح پہ آ گئی تھی. اب اس آدمی سے جو مرضی منوا لو, اس سے نیچے ہے وہ ہزاروں باہر نہیں کرے گا, ہزاروں باہر نہیں کرے گا. لوگ یہی بہانا بہت ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو بھول کر کچھ کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہماری میٹرک کی کتاب انگریزی چھوٹی سی کتاب تھی, اس میں کہانی تھی کہ لوگ باپ بیٹا جا رہے تھے گدھے پر سوار, آگے کچھ لوگ کھڑے تھے کہ دیکھو کیسے ظالم ہیں, بیمار سا گدھا ہے دونوں سوار ہو کے جا رہے ہیں. تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹا تو اتر جا میں بیٹھا رہتا ہوں, نہیں تو لوگ کیا کہیں گے. آگے گئے تو کچھ اور کھڑے تھے, ان کا دیکھو کیسا ظالم ہے, خود اتر جا چھوٹے سے بچے کو ساتھ چلا. ان کا بیٹا تو اوپر آ جا میں نیچے چلتا ہوں ورنہ لوگ کیا کہیں گے. آگے گئے تو کوئی لوگ کھڑے تھے, ان کا دیکھو کیسا نافرمان بیٹا, خود اوپر بیٹھا باپ کو ساتھ چلا رہا. ان کا باپ کیا کہیں گے, تو بھی نیچے اتر رہا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اب گدھا ساتھ ہے پیدل چل رہے ہیں, آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہ دیکھو کیسے پاگل ہے, سواری ساتھ ہے پیدل چل رہے ہیں. ان کا آپ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا آپ یہی رہ گئے کہ گدھے کو اٹھا دیں گے. دونوں نے کھوتے کو سر پہ اٹھایا کہ ورنہ لوگ کیا کہیں گے. وہ تصویر آج بھی میرے سامنے موجود ہے, 15 سال کی, 14 سال کی عمر تھی جب میٹرک کیا, وہ تصویر وہ بنی تھی نا, 7 تصویریں تھیں, وہ کھوتے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھو گے میں کھوتے سر پہ اٹھا کے مرو گے, لوگ کیا کہیں گے, کہتے ہوئے لوگوں نے جو اللہ کو نہیں چھوڑا اس کا بیٹا بنا دیا, میرے کو نہیں چھوڑا ان کو شہید کر دیا, تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں اجل الاواز لحول قلب الطائه وحول العبة منه في سودائه الحق اعلم يا عدول بدائه واحق منك بجهله وبمائه فمن تحب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اگر کرتے کرو ملامت مجھے نہیں پروا, محبت یہاں چھپ گئی ہے, اب جو مرضی کرو مجھے نہیں پروا, میرا دل میرے حوالے ہے, تمہارے حوالے نہیں ہے, میں اس کو اللہ کو دے چکا ہوں, اس ذات کی قسم, اس کے حسن کی قسم, اس کے جمال کی قسم, اس کے کمال کی قسم, میں صرف کی نافرمانی کروں گا اور اس کی نہیں کر سکتا, یہ ایمان چاہیے. اس لیے دھکے کھانے پڑیں گے, گھر بیٹھے نہیں آئے گا. آپ خود سوچیں, ہم نے تو سب 5 سال تو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑا ہے, اگر ہمیں کوئی گنجائش نظر آتی وہ بیٹھنے کی تو ہم تو بڑے بڑھ جائے گی, بیٹھتی کم ہوگی, یہاں کا یاد کسی مولوی کو نہ ملے, کہاں کو نہیں ملے گی, وہ دونوں بھی کوئی نہ کوئی چکر چلا کے اپنی بنا لے گا. تو اگر گھر بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تو ہم نے تو 8 سال پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو فنا کیا, تو ہمیں تو ضرورت نکلنی, ہم تو اسکولوں کو راستہ نکال دیتے, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کا, اس لیے آپ کے سامنے شور مچا رہا ہے, اللہ کے واسطے اپنے کو رہنے کا ہوش میں آؤ. بھائی داسے کو لڑکا دیا سنی پہ لڑکا گئی, اچھا اور کو تو چھوڑ دیتا تھا نا, اس کو غصہ دیتا تھا میرے گھر کی ہو کر, میرے میں نے کہا کھال اتار دو, تو اس کو رو لگی, اے اللہ تجھے پتا ہے میں عورت دار, مجھے وہ یہی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, یہ مجھ سے کہاں برداشت ہوگی, مجھے پہلے اٹھا لے اور جنت میں میرا گھر بنا. اللہ تعالیٰ یہ قصہ اپنے نبی کی زبان سے ویسے ہمیں سنا دیتے پھر بھی ہمارے لیے کافی تھا, پر اللہ پاک نے اس کے لیے قرآن سنایا کہ قیامت تک فرعون کی بیوی زندہ ہو جائے. وضرب الله مثلا للذين آمنوا اي ایمان والو اے ایمان والے مردو آؤ, اے ایمان والی عورتو ادھر آؤ, ادھر آؤ, ضرب الله مثلا یہ اس کے محاورہ کرو, ارے آؤ یہ بڑی تمہیں ضروری بات سنانی ہے, کس کی یا اللہ, یہ دیکھو فرعون کی بیوی سونے پہ لٹکی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے رب لی عندک رجلاً فی الجنہ, اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے, ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین, اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے. یہ دور ختم ہو گیا, قرآن آ گیا فرعون کی بیوی کے لیے, قیامت تک بتا دیا, یہ بیان ختم ہو, اللہ نے کہا اٹھا لو اٹھا لو جنت کے پردے اٹھا لو اور آسیا کو اس کا گھر دکھا دو, یوں آسمان کو دیکھا تو اپنے گھر کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, جنت دیکھ کے کون زندہ رہ سکتا ہے, سوچ ہی جان نکل گئی. یہ بات اچھا اس میں بڑے بھائی کی ہے کہ رب میں نے ہند کا بھائی کا, اے اللہ تیرے پاس ہو میرا گھر, کہتے ہیں پہلے پڑوس مانگا اللہ کا پھر جنت مانگا, ہند کا تیرے پاس, اب ترجمہ اس کو کس کی وجہ کر سکتے ہیں, عربی زبان ایسی عجیب غریب زبان ہے, ہند کا پڑوس پہلے ہے, اللہ تیرے پاس ہو جنت تو ہو اور پہلے تیرا پڑوس ہو پھر جنت ہو. اللہ نے یہ دعا کیسے قبول کی, جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا, کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں, مجھ سے پہلے کون بیوی ہے, فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ اللہ نے جنت میں میرا نکاح کر دیا. اور حضور کا مقام کیا ہے, ہم اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں, آت محمد کیا کہتے ہیں, آگے الوسیلہ کہتے ہیں نا, آت محمد الوسیلہ, یہ وسیلہ کیا ہے, یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ ہم ہر نماز اذان میں کہیں اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما, جنت کا جہاں سے جنت شروع ہوتی ہے اور وہاں اللہ کا آشیش کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو حضرت آسیہ کی دعا اللہ نے ہر بار قبول فرمائی اور ان کو اپنے حبیب کی زوجیت میں دے کر ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اپنا پڑوس جو قریب قریب پڑوس تھا وہ دے دیا. سب اللہ تو بھائی اس ایمان پر آنا اور لانا اس کے لیے نکلنا پڑے. آج نکلیں کل نکلیں اپنے ذمے تو پہلے سمجھ لیں, پھر ذمے سمجھ لیں تو نکلنے کے بھی راستے کھلے. آپ بتاؤ کون بھائی اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ بہت بچے ہمارے لیے تو آپ نے فرمایا جو بیٹھے سن رہے ہیں آپ ہی نے یہاں کام کرنا ہے, ہم نے تو چلے جانا ہے. آٹھ دن رہے گئے چلے گئے تو ان دور سے آئے, لیکن اگر آپ اپنا یہاں کام سنبھال لیں تو کام آسان ہو جائے, ساری دنیا میں لہر آ جائے. چلو ہمت سے بولو. وفلنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولیها ومولاها یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ آج تک تیری یاد میں جو غفلت ہوئی, تیرے تعلق میں جو غفلت ہوئی, اور آج تک تیرے حق میں, تیرے قرآن کے بارے میں, تیرے دین کے بارے میں, تیرے نبی کے بارے میں, تیرے دین کی محنت کے بارے میں جو بھی ہم سے غفلت قصور ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ رمضان کی مبارک راتیں تیرا عرش پہلے آسمان پر تیری طرف سے صدا صدا ہے, ندا ہے کوئی پوچھنے والا, ہے کوئی لکھنے والا, ہے کوئی مانگنے والا. اللہ یہ اتنے بندے اس غفلت کے ماحول میں شاید کسی جگہ بھی اس وقت پورے شہر میں اکٹھے نہ ہوں, اے ہمارے خالق اور مالک ہم سب تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے, اپنے قصوروں کو مان کے تسلیم کر کے یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, تو ہماری توبہ کو قبول فرما دے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یا اللہ پوری امت پر جو آئے ہوئے عذاب ہیں ان کو تو ٹال دے, دنیا کے عذابوں کو بھی ٹال دے اور آخرت کے عذابوں کو بھی ٹال دے. دنیا کے دکھ سہتے سہتے جو یہ امت برباد ہو گئی اور آخرت بھی اپنی برباد کر بیٹھے, یا اللہ تو ہی سہارا ہے ڈوبتوں کا, تو ہی سہارا ہے تنہا کا. اے اللہ تیری عزت کی قسم تو ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کی امت تنہا رہ گئی ہے اور چاروں طرف سے ان پر بھرمار ہے, چاروں طرف سے ایمان کو لوٹنے کے پھندے, اخلاق کو برباد کرنے کے پھندے. اے اللہ جس آدمی کے چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو وہ کب تک اپنے پاؤں بچائے گا, کب تک اپنے دامن کو بچائے گا؟ اے اللہ اے ڈوبتوں کو تیرانے والے اللہ, اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے اللہ, اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے, اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے, انہیں مزید تباہیوں سے بچا لے, انہیں مزید ٹوٹنے سے بچا لے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے طائف کے کھائے ہوئے پتھر اور ان کے خون کا ایک ایک قطرہ جو تیرے ساتوں زمین آسمان سے بھی تجھے زیادہ محبوب ہے, آپ کا ایک ایک بال تجھے ساتوں زمین آسمان سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ وہ طائف کے کھائے ہوئے پتھر, وہ کہانی آج ہم بھول گئے, ان پہاڑوں کو یاد, تیرے فرشتوں کو یاد, تجھے یاد, لیکن جن کے لیے یہ پتھر کھائے گئے وہ بولا بیٹھے, اے اللہ تو ان طائف میں کھائے ہوئے پتھروں کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے. اے اللہ اور اس کے میدان میں, اے اللہ دندان مبارک کے ٹوٹنے میں اور آپ کے گرنے میں اور بے ہوش ہونے میں کیا کیا دکھ نہ آئے اور کیا کیا تکلیفیں نہ آئیں, اور یہ سب اے اللہ تیرے حبیب کے یہ دکھ درد اس امت کے لیے تھے. یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ کوئی اپنا عمل پیش کریں کہ یہ ہمارا عمل ہے اور تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. ہمارے پاس تو گندگی کے کیڑے کی طرح سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں. تجھے کیا دکھائیں, تجھے کیا پیش کریں, اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں. ہم تو تیرے سامنے تیرے نبی کی تکلیفوں کو ہی پیش کر کے کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے اٹھایا, ہمارے لیے سہا. اے اللہ وہ دکھ درد جو آپ نے کھائے, اے اللہ ان کے صدقے آج کے مسلمان مرد عورتوں پر رحم فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت بھی گئی, نہ تجھے پا سکے نہ دنیا پا سکے. اے ہمارے خالق اور مالک, ہم تو بڑے ہی کمزور بڑے ہی ضعیف ہیں. یا اللہ پہلے مسلمان تھے جو تجھے راضی کر کے دکھا گئے, تیرا بن کے دکھا گئے. اے اللہ ہم تو ان پر رشک کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ قوم میں ہمت نہیں, جسم میں جان نہیں, ایمان میں قوت نہیں. اے اللہ سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نظر نہیں آتا. اے زمین آسمان کے بادشاہ, اے ہواؤں فضاؤں کے بادشاہ, اے خالق کون و مکان, اے شہنشاہ, اے ذات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری سن رہا ہے, یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس مت لے گا, علم کو خالی مت لے گا. علم ایمان کی دولت دے دے, ہمیں عافیت کی دولت دے دے, ہمیں یقین کی دولت دے دے, ہمیں الفت و محبت کی دولت دے دے, ہمیں امن کی دولت دے دے, ہمیں حفاظت کی دولت دے دے, ہمیں خوشحالی کی دولت دے دے, ہمیں صحت کی دولت دے دے, ہمیں ہدایت کی نعمت دے دے, اپنی محبت و معرفت دے دے, اپنا قرب و تعلق دے دے, اور گناہوں کی نفرت عطا فرما, اس گندی زندگی کی نفرت عطا فرما, اس گندی زندگی کی نفرت عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان یہاں آباد ہیں ان کی اپنے صدقے, اپنی اپنی رحمت کے صدقے ایلن کی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں, انہوں نے ماں کی گود میں کلمے کو لیا ہے. اللہ قبر کی گود تک یہ کلمے کے ساتھ زندہ رہے. اللہ یہاں کی فضا تو بھی جانتا ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہم انہیں تیرے سپرد فرماتے ہیں. اللہ تو چیز تیرے سپرد کی جائے تو اس کا تو ہی والی ہو جاتا ہے. اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو, یہاں کے مسلمان بھائی بہنوں کو اعلان تیرے سپرد کرتے ہیں. تو ان کا حفیظ ہو, تو ان کا کفیل ہو, تو ان کے لیے مہربان بن جا, ان کے اور کفر کے درمیان حائل ہو جا, ان کے اور نافرمانی کے درمیان حائل ہو جا, انہیں یہاں کی گندگی سے بچا لے, ایمان پر ثابت قدم فرما دے, ان کے اندر کے ایمان کو بیدار کر دے, انہیں روئے میں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازہ, نج تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, فیڈل بی ایریا, کراچی.